kedves anyám, mondjad! Hallod, apa volt kenyérén, de nem kapott kutatanyerek. Aha. Úgyhogy el kell menni majd a boltba azért valamennyit. Mennyit ki, hogy... Még a tegnapi 53 én hoztam. 53, 54 volt, na nem 50. 53, 53 jár. Négyet nem állt, hogyha... Akármilyen árban van hozzá, az Attila 4 darab kenyeret vigyen, ugye? Hát igen. Jó. Amúgy rendben vagytok, jó van minden. Rendben, jó van minden. Akkor jó. Én is csinálom a mi a csodát, főztem krémet már, mindjárt oda teszem a paprikást, sütöm a tökösset. Te, édesanyám, hogy haladtál? Hát én a tyúkokat már oda raktam, szóval, hogy az énekem sem. A máját is beletétted? Bele. Kár. Hát a szét is fő, meg gondoltam, hogy csinálunk májgombúszot. De azt nyersen kellett volna csinálni. Na mindegy. Akkor ez benne ott akkor kész, nem? Hát ott lesz a tésztos akkor. Be van fejezve, nem? Tudod, hogy nem használtam a tésztát, mikor főztem leveseket. Tudom, mert azért, hogy megmaradjon mostanra. Hát így van. Nekem meg telefonált a csipogó fia, hogy kéne neki hétfőn 30 darab tojás. Mondtam én nekem, máma, nincs tojásom. Én csináltam a tortákat, én el is sütöttem egy jó részét. Hát most nem. Hát de. Majd. Akkor mit tud? Hát jó lesz neki akkor hétfőn. Uh-huh. Na hát akkor majd úgyis a vécék elvisznek, amennyit elvisznek. Ugye mikor mennek vissza, akkor aztán ami marad, az neked is, meg nekem is, azt akkor majd eladjunk. Szerinted is? Szerintem is. Most mit basztak vele? Jó, van, nem mondhatom, hogy nem adok neki meg minden, mert csak jó, mikor meg sok tojás van, akkor jön érte, nem? Hát azért adja akkor is mindig a rendőrnek. Hát mert mikor még nagy tojnak, nagyon tojnak, akkor még sok lesz, akkor még muszáj, hogy valakinek elad, nem? Igen, akkor jó lesz. Na mi lesz a malacka sorsa? Hát ma jönnek a fergőik, nem tudom én miért jönnek be, és akkor kiviszik. Ja, akkor elviszik a mi a csodába? Fékülés, igen, vagy odaadják, mikor a fékülés nekik. Kenyeret, vagy mit tudom én. Hát azt már nem bírják odaadni, ha reggel viszi a kenyeret, nem? Hát nem. És akkor ki hozza el? Hát reggel. Nem tudom, hogy lesz. Uh-huh. Ők elhozzák, gondolom, onnan is. Hát akkor majd egy-kettő fő lehet azt feletűni, nem? Hát így van. Akkor meg lesz azt akkor. A malacka. Olyan szép malacka, ugye? De nem jó néz ki, nem röfög, nem szír kaját, semmi. El van, ott van. Rendben van. Rendben van nála minden. Igazamban. Na jó. Ha jó, akkor majd még én az öcsi, akkor mondom neki, jó? Jó. Más nem kell? Na láttam, hogy a perszúban csak 60 dinárba kerül, ha jól láttam a hagyma kilója. Mondtam neki, nézze meg, azt vigyen neked. Aha, jó. Hogyha, jó. De hát úgyis elsőt, akkor kenyeretbe adja, jó? Jó. Na. Menjek segíteni valamit, mami? Nem, kökés anyám, nem. Akkor csináld, van neked bőven, mit csinálsz? Na, az olyan sok nincsen. De akkor te, hogyha most betetted a hurkát, betetted a damaszt, akkor most nem csinálsz már más, nem? Vagy csinálsz még valamit? Nem, hát bocsoltam krumplit, mindent úgy, hogy aha. Kompotot csinálok még. Hát jó, van, akkor is, nem? Aha. Na, jó, akkor mindjárt mondom az Attilának, jó? Jó, jó. Szia, édesanyám. Szia.